fiddler played you a song, my love. And if I gave you wheels, would you spin for my heart and loneliness? Would you spin? Een wonderlijke titel, maar een mooie plaat van Tim Buckley uit de jaren 60. Phantasmagoria in 2 heette die. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 23 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de winnaar van de Food Innovation Bachelor's Award, de FIBA 2020. Nieuw pensioencontract biedt perspectief, zegt KBO-PCOB. En 4 miljoen voor zonnepanelen op grote daken in Zuid-Holland. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Then it's the best deal. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. tower was crumbling down around us on the hill. Carly Simon samen met haar dochter Sally in Amity. En daarvoor Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. Ons eerste onderwerp vanavond. Eerder deze maand werd de Food Innovation Bachelor's Award, de FIBA, 2020 uitgereikt. Winnaar is de Has Hogeschool met het concept UK en PUK. Herman de Bruin. De Food Innovation Bachelor's Award 2020, wat dat precies is, ga ik vragen aan Sietse Ory. Hij is woordvoerder en redacteur van social media. Concept Hogeschool wint Food Innovation Bachelor Award 2020. Hele mond vol, maar wat hebben ze nou precies gewonnen en wat is de Concept Hogeschool? Ja, nou, ik zal even uitleggen wat het precies is. De Food Innovation Bachelor Award. Het is een wedstrijd die is georganiseerd door het voedingscentrum. Waarbij we jonge studenten die een voedingsgerelateerde opleiding volgen. We willen hen motiveren om een gezond product te ontwikkelen of een concept te ontwikkelen. Mm-hmm. Kijk, mensen die een foodstudie volgen, die gaan in de toekomst bepalen wat er in de schappen ligt. Dus is het heel belangrijk om hen te stimuleren om met gezonde voeding bezig te zijn. Ja, en deze studenten, want zo noem ik ze maar even, is het mbo of hbo of hogeschool, hè? Dat is hogeschool, ja, dat is bijvoorbeeld voeding- en diëtetiek studenten, dat is het meest bekende voorbeeld. Ja. Die hebben een nogal bijzonder concept ontwikkeld. Ja, nou, de winnaar van dit jaar, dat is Anna-Jette Groot, mm-hmm, van de Has Hogeschool. Zij heeft UK en PUK ontwikkeld en dat zijn groente- en fruithapjes voor baby's. Maar daar zitten al allergenen in verwerkt. En op die manier kan je dus tegengaan in theorie dat jouw baby een allergische reactie gaat ontwikkelen. Ja, is dat anders dan de bestaande babyvoeding dan? Dat is inderdaad anders. In de bestaande babyvoeding zit dat nog niet. Momenteel wordt geadviseerd, ook door het voedingscentrum, om je baby al vroeg kennis te laten maken met allergenen. Even voor de duidelijkheid, allergenen dat zijn eiwitten die in voedsel zitten, waar je dus een allergische reactie op kan ontwikkelen. Mm. Het wordt dus geadviseerd om daar al vroeg mee te beginnen, dus om dat in kleine hoeveelheden aan te bieden aan je baby. Maar doordat het nu in het hapje verwerkt zit, kan je het meteen tegelijkertijd geven en is het ook nog eens in de ideale verhouding toegediend. Ja, en dan raken die kinderen eraan gewend en worden ze er later niet allergisch voor. Ja, dat is de bedoeling. Ja, in principe wel. Ja, dat is de bedoeling, ja. Het draait hierbij om een concept. Dus Anna-Jette heeft een concept ontwikkeld en daar heeft ze de prijs voor gewonnen. Ja, was ze er erg trots op? Ze was er heel blij mee, prijs en ze hoopt dus ook dat ze het kan gaan uitwerken verder. Ja. Want dan zou het in allerlei babyvoedingsmiddelen een plek kunnen krijgen. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja, maar zover is het nog niet, denk ik. Zover is het nog niet, nee. Anna-Jette heeft nu een prijs gewonnen natuurlijk, een geldprijs van €750. Mm-hmm. En daarbij heeft ze ook nog eens de prijs gewonnen voor het beste etiket. Dus dat is het etiket wat is ontwikkeld voor op het potje. Dat is een prijs van €250. En we hopen natuurlijk dat ze daarmee aan de slag gaat om haar product nog verder uit te werken. En jullie hebben als voedingscentrum die prijs uitgereikt, hè? Ja. En de jury die bestond natuurlijk uit verschillende partijen. Mm-hmm. Dus daar was ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in vertegenwoordigd. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Natuurlijk ook personen uit de retail en de Consumentenbond. En natuurlijk het voedingscentrum. Dus er hebben heel veel partijen hebben zich ermee bezig gehouden. Ja, en die zijn allemaal voor dat dit een plek krijgt in de voedingslijn van Nederland. Ja, precies. Dat is de bedoeling. Ja, nou, een mooie prijs. En het is altijd mooi als je zo'n prijs krijgt, maar dan moet het nog gaan gebeuren natuurlijk. Want het moet opgenomen worden in de voedingsmiddelenindustrie. Dat zal nog een weg zijn. Ja, dat is altijd een weg. Maken jullie je daar ook druk voor of moet Anna-Jette dat alleen gaan doen? Nou, kijk, Anna-Jette kan uiteraard ons terecht voor advies. Ja, absoluut. Maar uiteindelijk moet het gewoon door de industrie worden omarmd. Dat is wel natuurlijk de grootste uitdaging altijd. Ja, nou, dat moeten we dan even afwachten hoe het gaat. Maar de eerste doorbraak is er om baby's eerder niet allergisch te laten zijn. Daar komt het op neer, denk ik. Precies, daar komt het op neer. Ja.

Anita Baker was dat, een Caught Up in the Rapture. En daarvoor uit Frankrijk natuurlijk Gilbert Bécaud en L'Importance, C'est la Rose. Zometeen gaan we het hebben over de nieuwe pensioenregeling, maar eerst een zomersbriesje. Shining through the window lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. See the paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, a care in the world. See the smile of Wayne in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer Breeze was dat, van Seals and Crofts. Na jaren van overleg over de pensioenen is er bijna een nieuw pensioencontract. Wat vindt oudere organisatie KBO-PCOB daarvan? Herman de Bruin praat met de directeur, Manon van der K. We zijn jaren bezig geweest met de pensioenen, maar nu is het dan toch zover. Het pensioenakkoord is getekend volgens mij. En dat betekent dat de directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB en de hele organisatie waarschijnlijk daar wel een mening over heeft. Manon van der K, welkom. Goeiedag. Ja, pensioen, dat past helemaal bij de senioren. Ja, ook bij de junioren natuurlijk, maar zeker voor de senioren is het belangrijk. Wat vinden jullie van het nieuwe pensioenakkoord? Nou, inderdaad, het is voor alle generaties van groot belang dat we duidelijkheid krijgen over de toekomst van het pensioen. En dat we ook een pensioenstelsel hebben dat goed is voor alle generaties. Want daar gaat het om. Alle generaties moeten er zeker van zijn dat, ze een, dat er een betrouwbaar en toekomstgericht pensioenstelsel is. Nou, daar is heel lang aan gewerkt. Vorig jaar een pensioenakkoord en nu de uitwerking daarvan. Ja. En als dit rondkomt, dan moet er nog heel veel uitgewerkt worden. Dus we zijn er nog lang niet. Nee, maar wat is het perspectief wat je zegt wat het nieuwe pensioenakkoord dan biedt? Het perspectief... perspectief dat we hiermee krijgen is dat er de rekenrente, waar nu zoveel over te doen is, omdat die rekenrente zo laag is, die gaat verdwijnen. Mm-hmm. En het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. En dat betekent dat je sneller dan nu kans hebt op een stijging. Maar dat je ook rekening moet houden als de economie tegenvalt. Dat je rekening moet houden met een daling. Dat betekent dat mensen een klein spaarpotje of een iets groot spaarpotje zelf moeten hebben eigenlijk. Dat zou goed zijn. Dat zou natuurlijk fijn zijn als dat kan. Maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. Maar je krijgt wel meer duidelijkheid over hoe dat pensioen er nou voor jou uitziet. Dus het wordt in die zin veel duidelijker, transparanter. Zitten jullie als KBO-PCOB ook bij dat overleg? Of horen jullie het op afstand? Nee, we zitten in de klankbordgroep. Dus we denken mee. En nou, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Want de sociale partners zitten aan de onderhandelingstafel. Maar juist het perspectief van senioren, van gepensioneerden, moet hierin wel heel serieus meegenomen worden. Ja, inderdaad. En je zei net zelf al, na 12 jaar inleveren wordt het tijd dat het pensioen gaat veranderen. Maar er is geen garantie dat het omhoog gaat. Of kunnen jullie daar nog iets aan doen dat je perspectief biedt van nou, het wordt in ieder geval beter? Nou, kijk, wat we heel belangrijk vinden nu bij de uitwerking van het akkoord, dat ook perspectief komt voor de komende jaren. De invoering van deze nieuwe regels, als daartoe op een gegeven moment definitief besloten is, gaat jaren kosten. Dus het idee is dat die nieuwe regels per 1 januari 2026 ingevoerd kunnen worden. Ja. Maar dat is nog een hele periode. Ja. En het kan niet zo zijn dat gepensioneerden tot die tijd maar verder in koopkracht erop achteruit kunnen gaan. Nee. Dus daarover gaat ons overleg met de minister onder andere. Dat we het echt van belang vinden dat senioren ook de komende jaren eerlijk delen bij de verdeling van de koek. Ja, want er is een hele grote pensioenpot en toch komen we tekort. Dat blijft altijd vreemd. Nou ja, dat heeft alles te maken met die rekenrente. Dus het is goed dat die de wereld uitgaat, dat die verdwijnt. Ja. En daarmee dus dat er ook sneller perspectief is op indexatie. Ja, en op duidelijkheid. Op duidelijkheid, ja zeker. Dat is zeker waar. Ja. Ja, nou, jullie blijven er als een bok op de haverkist bij zitten, zeg ik altijd maar. En we zijn nu ook bezig om goed hierover de mening van senioren te peilen. Mm-hmm. Dus we hebben een vragenlijst uitgezet waar iedereen tot en met zaterdag 20 juni op kan reageren. De link is te vinden op onze website, zodat iedereen zoveel mogelijk input kan leveren. En we hebben ook een digitale pensioenbijeenkomst om met zoveel mogelijk senioren hierover van gedachten te wisselen. Zodat zij ons kunnen voeden voor het verdere overleg met de minister. U houdt de achterban zeker aan de pols om te zorgen dat het allemaal goed komt. En u wilt ook de mening horen van die achterban. Een onderwerp dat heel veel senioren raakt. Ja, dat is zeker zo. Want het gaat om geld en het gaat om eerlijk verdelen van het geld ook nog. Precies. Tussen alle generaties moet er eerlijk gedeeld worden. Ja. Het nieuwe pensioencontract biedt perspectief. De directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB, Manon van der K, is in ieder geval optimistisch, maar ze houdt het vinger wel aan de pols wat dat betreft. Ik dank je voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg, want er zal nog wat overleg moeten zijn voordat het helemaal geregeld is. 2026, zei je? Nee, precies. Dus er is nog een flinke weg voor de boeg. Ja. Maar dank voor dit moment. We hebben verre landen gedaan, zijn lachend de zeeën gedoken. We hebben gezwommen bij de volle maan, zijn gebogen, maar nooit gebroken. We hebben gelachen om haat en nijd, zijn die modderpoel nooit in gevaren. We waren nooit bang voor een andere tijd, dat was toen we zwanen waren. Toen we nog zwanen waren, voor altijd samen waren. Als ik omkijk, zie ik ons weer, glijdend op de spiegel van het zwanenmeer. kunnen er mensen voor altijd zijn? Of is iedereen maar voor heel even? Samen op reis gaan zonder eind, dat is alleen zwanen gegeven. Met hun lange halzen om elkaar heen, met zachte lome gebaren. Wij deden dat ook, maar dat was alleen toen wij nog zwanen waren. Toen we nog zwanen waren, voor altijd samen waren. Als ik omkijk, zie ik ons weer glijdend op de spiegel van het zwanenbaren. Als ik omkijk, zie ik ons weer, maar liefje, we zijn geen zwanen meer, geen zwanen meer, geen zwanen meer. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. It's a beautiful day, I'm feeling so fine. There's love in the air, and you on my mind. Today's the day I wanna do the things I gotta do, and if I get a chance I'd like to do it all with you. It's a beautiful day, wear me a smile. It's one of those days that makes living worthwhile. Today is like a holiday we used to have from school, running to a beach to be the first one in the pool. It's beautiful, oh what a beautiful day. It's beautiful, oh what a beautiful day. It's beautiful, oh, what a beautiful day. It's a beautiful day, I'm happy inside. What more can I say? I've nothing to hide. If you have a time, I've got so much I wanna say. If nobody will listen, well, I'll say it anyway. It's beautiful, oh, what a beautiful day. It's beautiful, oh, what a beautiful day. It's beautiful, oh, what a beautiful day. Een vooruitziende blik van de Liverpool Express. In de jaren 70 wisten ze al dat vandaag een beautiful day zou zijn. En daarvoor Rob de Nijs met Zwanenmeer. In de provincie Zuid-Holland zijn nog veel grote daken die niet ingezet worden voor zonne-energie. De provincie heeft 4 miljoen euro beschikbaar om eventuele financiële belemmeringen weg te nemen. Herman de Bruin. Zonnepanelen op grote daken in Zuid-Holland, dat is de grote wens van GroenLinks. En Berend Potje, gedeputeerde van Zuid-Holland, die kan daarover vertellen. Hij is aan de telefoon. Welkom meneer Potje. Dank u wel. Ja, zonnepanelen die zetten we toch al overal, maar nog niet voldoende. Zeker niet. En het is niet alleen de grote wens van GroenLinks, de grote wens van heel Zuid-Holland, zeg maar, tenminste de provincie. Wij hebben daar inderdaad ook een regeling voor, een aanvalsplan zon, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Je ziet dat eigenlijk nog weinig daken, relatief weinig daken, echt zonnepanelen hebben in Zuid-Holland. Ja, maar woningen wel of ook woningen niet? Nee, ook bij woningen is het nog beperkt. Hè? Ik bedoel, je komt zelf ook wel eens buiten. Ja. Hè? En dan zie je toch dat er nog best wel veel daken zijn waar eigenlijk nog geen zonnepanelen op liggen, die toch wel gunstig gelegen zijn. Ja. Hè? Want ik bedoel, de daken op het noorden, die zijn al wat ongunstiger, maar de daken op het zuiden of gewoon de platte daken, daar kan het in principe natuurlijk. En dan willen jullie de grote daken en dan heb je het over industriegebieden? Ja, dan heb je het over, bijvoorbeeld als je over de snelweg rijdt, dan zie je vaak van die hele grote dozen, logistieke bedrijven of loodsen. Ja, en die worden vaak neergezet zonder dat dak wordt gebruikt. En dat vinden wij zonde. Wij hebben niet zo heel veel ruimte in Zuid-Holland. Het is de drugsbevolkte provincie van Nederland. Ja, en de ruimte die je dan hebt, die moet je dan zo goed mogelijk benutten. En dan dus ook die daken. Ja, en dat betekent dat een bedrijf zonnepanelen zou kunnen plaatsen. En daar staat wat financiële zaken tegenover, hè? Ja, het is een iets breder plan, hè. De nadruk ligt inderdaad op de financiën. Is mij ook al opgevallen dat het meeste aanspreekt. We hebben 4 miljoen beschikbaar voor de komende 4 jaar. Dat zeg je ook als eerste in het persbericht. 4 miljoen voor zonnepanelen. Is logisch, toch? Ja. Natuurlijk, dat spreekt enorm aan, hè. Dus dat is 1 miljoen per jaar. Maar het is breder dan dat, hè? Want je hebt ook heel veel mensen die bijvoorbeeld geen eigen dak hebben, die willen graag ook zonnepanelen. Nou, die zouden dat bijvoorbeeld op zo'n groot dak kunnen doen, hè? Zelf heb ik ook een zonnepaneel op het dak van de schuin overburen, zeg maar. Ja, ja. Ik woon in Den Haag vlakbij het paard. Nou, daar hebben we dus zonnepanelen samen met een aantal buren. Nou ja, en dat soort zaken, dat kan veel meer. Maar de bewoners die weten de bedrijven niet altijd te vinden, of de daken niet altijd te vinden, en de daken weten de bewoners niet altijd te vinden. Mm-hmm. Dus ook daar zit een element in van dat we proberen dat aan elkaar te koppelen. Dat ook de dakeigenaren dus wegwijs maken, want er kan vaak veel meer dan dat ze weten. Ja. En als dan nog blijkt dat het toch nog niet betaalbaar is voor de dakeigenaren, dan kijken we van, misschien dat dan nog een financiële impuls het mogelijk maakt. Ja. Vaak zijn die grote daken toch niet stevig genoeg, of tenminste een aantal grote daken zijn niet stevig genoeg om zonnepanelen op te leggen, omdat ze gewoon alleen maar het dak hoefden te hebben en niet constructief. Nee, daar hoefde ze niks op toen de tijd. Dus, maar dat kan je nu ook veranderen natuurlijk. Als nieuw gebouwd moet worden, moet dat met in het achterhoofd dat er zonnepanelen op kunnen komen. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe breng je die mensen bij elkaar? Want u zegt zelf, mensen weten vaak niet waar ze die zonnepanelen kunnen leggen. Op mijn eigen dak kan het niet, maar dan moeten ze een coöperatie stichten en met elkaar aan de slag gaan. Bijvoorbeeld. Ja, dus er zitten verschillende elementen aan inderdaad. Hè. Dus aan de ene kant is de dakeigenaar, die moet weten wat hij allemaal kan. En de energiecoöperaties, vaak zitten mensen al in de energiecoöperaties of willen mensen al iets en dan vinden ze elkaar al. En dan gaan ze nog op zoek naar een dak. Nou, daarvoor hebben wij dus inderdaad, daarvoor kunnen ze terecht. We hebben een aantal mensen in de provincie rondlopen, procesadviseurs, die of rechtstreeks de energiecoöperaties wegwijs kunnen maken, maar die ook gemeenten ondersteunen om daar hun bewoners bij te helpen. Ja, en hoe krijgt mijn luisteraar bijvoorbeeld, komt hij in contact met die regeling, die Zondag Zuid-Holland regeling, of met de mensen die daarover gaan? Ja, dan kan hij natuurlijk naar de website gaan van Zuid-Holland, www.zuidholland.nl. Ja. Of een e-mail sturen naar energie@zuidholland.nl. Oké, en dan word je op de hoogte gesteld van wat er allemaal mogelijk is aan zonnepanelen. Niet op je eigen dak misschien, soms ook misschien wel, maar op die grote daken die er toch voor niks liggen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Juist bij die grote daken is het vaak lastig, omdat die kunnen heel veel zonnepanelen in principe erop kwijt. Maar daar zijn ze niet altijd even sterk genoeg. Nee, moeten ze dan versterkt worden? Is daar ook nog geld voor? Of, Ja, daar is die subsidie in principe voor bedoeld. Om die extra kosten die er dan zijn om zo'n dakconstructie te maken, om die dan inderdaad te vergoeden. Om die te zorgen dat die wel die constructie kan dragen. Ja. Nou, een mooi plan om dat te doen. Zonnig Zuid-Holland en meer energie komt er dan uit de zonnepanelen. Want hoeveel vierkante meter of kilometer moeten we nog hebben zonnepanelen? Zoveel mogelijk, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Ja, en je ziet dat er minder dan 5% van de daken nog belegd is, om zo maar te zeggen. Okay. Dus dat kan nog heel veel. Minder dan 5%, dat is heel weinig inderdaad. Dat verbaast me dat zo is. Maar dat zal wel kloppen, want je zult het wel uitgerekend hebben. Maar er kan nog heel veel dus. Dat is duidelijk geworden. Berend Potje, De gedeputeerde van Zuid-Holland namens GroenLinks voor de zonnepanelen die op de grote daken in Zuid-Holland moeten. En niet alleen jullie zijn ermee bezig, maar de hele provincie is ermee bezig, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat is, zeker ook ons het geven. Ja. Ja, inderdaad. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Dankjewel. She found the records lying underneath her bed, all the songs she used to sing, all the songs she used to play, all those words, those melodies, and the promise of some kind of love, and the promise of some kind of love. When we lose what we love, don't think anything will ever taste the same. When we lose what we love, don't think anything will ever feel as good again. Now I know how much the anger, however much the pain, destroy only enough that enough still remains. Of some kind of love, some kind of love, some kind. Songs hadn't changed, every note just the same. But when she played them once again, all those words, those melodies, like better days passed and gone, leaving her behind with the promise of some kind of love, with the promise of some kind of love. When we lose what we love, don't think anything will ever taste the same. When we lose what we love, don't think anything will ever feel as good again. Now I know how much the anger, however much the pain, destroy only enough that enough still remains. Of some kind, some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of love, some kind of back in their place and straighten her dress and wiped her face. She closed and locked the door and left them lying on the floor. And she sang, some kind of love, some kind of love. Dit is De Late Avond. one single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now, it's over. So then I move my hand up from down by my side, shaking, my life is crashing before my eyes. Turn the palm of my hand up to face the skies, touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now, it's over. And I'm just standing there, I can't say a word, because everything's just gone. I've got nothing, absolutely nothing. Trying to pull her close out of bare desperation. Put my arms around her, trying to change what she's saying. Pull my head level with hers so she might engage in. Look into her eyes to make her listen again. I'm not gonna fucking just fucking leave it all now, because you said it'd be forever and that was your vow. And you're gonna let our thing simply crash and fall down. You're well out of order now, this is well out of town. She pulls away my arms, the tightly clamped round her waist. Gently pushes me back as she looks at me straight. Turns around so she's now got her back to my face. Takes one step forward, looks back, and then walks away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now, it's over. I know in the past I found it hard to say, telling you things but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. Droog je tranen. Dry your eyes van de Streets was dat. En daarvoor Dido met Some Kind of Love. En dat was de late avond van dinsdag 23 juni. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Tony Braxton heeft het laatste woord. Fijne nacht. And dance the night away.